Justin Broderick, swego czasu Napalm Death, ale również producent, no i jego flagowy okręt, czyli Godflesh, wraca z albumem Post Self, a to tytułowe nagranie z tego albumu. Tymczasem na zegarze 4 minuty po godzinie 5 i chciałbym, właśnie, chyba przed tygodniem bądź przed dwoma tygodniami pojawił się tutaj Tom Waits, dlatego że pojawi się za jakiś czas wznowienie jego albumu koncertowego. No to za jakiś czas pojawi się wznowienie debiutanckiej płyty zespołu Oceanside i pomyślałem, wróćmy do tego, czego słuchaliśmy prawie 15 lat temu, bo wtedy album Efflorence się pojawił, chociaż przez chwilę, nawet jeśli będzie to dłuższa chwila. Trochę czasu minęło i dziś słuchamy trochę innej muzyki, ale myślę, że wielu z Państwa ma ten album na półce, debiutancki album zespołu Oceanside Florence. Dobrze, zaczynamy się trochę spieszyć, choć niekoniecznie muzycznie. Muzycznie wybierzemy się do Izraela. Pani debiutuje. Nazywa się Fafa Galore, ale to jest jej pseudonim bądź nazwa zespołu. Sama nazywa się Efrat Cohen. Istnieją od 2011 roku. Teraz debiutują dużym pierwszym albumem, który nazywa się As You Are. Na tym albumie dużo ciekawych dźwięków, dużo interesujących. Nie powiem, że przyjazne, nie powiem, że miłe. Nie, bo jest tutaj coś niebezpiecznego. wewnątrz albumu As You Are. Polecam Państwu Fafa Galore. A teraz chciałbym troszkę nawiązać do wizyty w naszym kraju Marka Kozelka. Zupełnie przypadkiem, powiedzmy, w samochodzie usłyszałem prezentowany dawno temu, jakiś rok temu, na antenie Trójki w Mikrokosmosie, utwór Marka Kozelka i pomyślałem, przypomnę go, bo to jest ten czas, by do tego albumu, do tego utworu konkretnego wrócić. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing it now to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned. So much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You've been to the station to meet every train. You came home without Lily Marley. And you treated my woman to a flame of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see that Jane's still away. She sends her regards. Mark Capello. Killer, what can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. And if you ever come by here for Jane or for me, your enemy is sleeping and his woman is now free. Yes, and thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good. Jenkins by with the lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, El Cohen. Rest in peace, Leonard Cohen. Thank you, San Francisco. Myślę, że te pięć słów, które wypowiedział na końcu Mark Kozelek, wszystko tłumaczy. Album Night Talks, 4-5-utworowy, mała epka, gdzie to nagranie się znalazło. I zupełnie przypadkiem, parę dni temu, Feist wydała jeszcze takie nagranie. I loved you. Morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many laughed before us. I know that we are not new. In city and in forest, they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, and hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know that my love goes with you and your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and see, but let's not talk of love or chains or things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow, and hey, there's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest, they smile like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow, and hey, that's no way to say goodbye. Feist, parę dni temu udostępnione nagranie oczywiście z repertuaru Leonarda Cohena. Żeby nie odchodzić zbyt daleko, oczywiście nie ta półka, ale muzycznie, żeby nie odchodzić zbyt daleko, zaprezentuję Państwu nagranie z nowego albumu Willa Oldhama, czyli Bonnie Prince Billy i nagranie Born in the Desert. Hold your horses, have you gone mad? Or are you just feeling sad? hold your horses, have you lost it? Or do you just wanna quit? She was born in the desert. She has never seen the sea. She wants to get up and leave now, but she is not free as you and me. Have you gone mad, or are you just feeling sad? Hold your horses, have you lost it, or do you just wanna? Family, they have never seen the sea. They want to get out and leave now, but they are not free as you and me. Tym razem Will Oldham sięgnął po nagrania Suzanne Valmroth, czyli norweskiej wokalistki, znanej jako Suzanne albo Suzanne and the Magical Orchestra, artystki, która jest jak najbardziej aktywną, całkiem młodą jeszcze osobą. W każdym razie kilka coverów na jednej płycie, ale zrobił to oczywiście w swoim stylu. To nagranie nosiło tytuł Born in the Desert. Przed następnym uważam, że należałoby wstrzymać oddech, bo to, czego posłuchamy, to jest coś, czego absolutnie nie można się po artyście, po Morrisseyu spodziewać. Długie nagranie normalnie zmieściłby trzy w tym czasie. A tutaj jest jedno i to bardzo, bardzo poważne. wretched outcast with no point of view. What could I do? Just military service. I carry out the powerful Vulgarian view. I scatter gloom. Do as I say or I'll scatter you. Oh no, no, no, no, no. You can't blame me. I'm just an innocent soldier. There would be no war if not for me. I'm just a sweet little soldier. No, no, no, no, no. You can't blame me. I'm just an innocent soldier. Give me an order, I'll blow up a border. Give me an order and I'll blow up your daughter. Brave, call me a peacemaking hero. Call me anything except what I am. From a class without, I haven't a clue what the war is about. I haven't got a clue. Have you? Soldier, there would be no war if not for me. I'm just a sweet little soldier. No, no, no, no, no. You can't blame me. After all, I'm just honor, mad, cannon fodder. Honor, mad, cannon fodder. Duty done by the moment at hand. I am answerable only to Jesus. And with the grace of God, I will die in my own bed. If you wonder what's in my head, it's just a hatred for all human life. When I lose mine, my mother will say, he died doing the job he loved, but I died with a bullet to the forehead. That wasn't the job I loved. That wasn't the job I loved. That wasn't the job I loved.

zasadzie po takim utworze nie powinienem się w ogóle odzywać. Tak mocne. Nie wypowiem się na temat słów, wypowiem się na temat muzyki. Jest to bardzo, bardzo emocjonalna płyta i bardzo poważna. Myślę, że artysta stara się, by słowa, które tam dobiera, też były bardzo mocne i bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy posłuchali więcej, ale też takie są prawidła, by zaprezentować Państwu teraz kogoś innego. Na zegarze kwadrans, prawie, kwadrans do godziny 6:00 wystąpi Mavis Staples, artystka, której przedstawiał Państwu nie będę. Powiem tylko, nowy album już jest i brzmi jak zawsze zawodowo. Was black, looking at you, you might look past all the love I give. Got love to give. I've got natural gifts. Got natural gifts. Got perspective. Got perspective. Might make your shift. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you wanna stay. How you wanna stay? I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give. Got love to give. Got natural gifts. Got natural gifts. I've got perspective. Got perspective. Might make your shift. The way you look at it. I've got love. It's time for more love. Mm. Oh, it's time. It's time for more love. Płyta jest taka lekka, taka radosna, taka przyjemna. Mavis Staples w tym roku skończyła 78 lat. Tak, naprawdę. I tak śpiewa na nowej płycie If All I Was Black. To tytuł płyty i też nagranie, którego wspólnie posłuchaliśmy. Zostały mi dwa utwory do godziny szóstej. Najpierw chciałbym wrócić do artysty, który spodobał się Państwu 2-3 tygodnie temu. Nick Kester, Australijczyk, znany, właśnie nieznany z kariery solowej, na tym nowym albumie prezentuje to, co mu w duszy gra i gra mu naprawdę bardzo ładnie. Kester przez wiele, wiele lat główna postać, prawie główna postać australijskiego zespołu Jet. Teraz postanowił pójść swoją drogą i na chwilę pewnie i pokazać Państwu, co tak naprawdę w duszy mu gra, a gra mu naprawdę ładnie. Nick Kester. To co? Już. Zostało najważniejsze nagranie całej audycji, czyli utwór Israel Morrisseya. Morrissey pojawił się już w sklepach i można zasłuchać się w tę bardzo poważną płytę, do czego Państwa bardzo zachęcam. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Halina Leszczyńska i Grzegorz Zembrowski. Do za chwilę. We'll be right back. realize if you're happy, Jesus sends you straight to hell. Should you dare enjoy your body, hear tolls Hades' welcome bell. Israel, Israel. You found a middle course existence. We're all bones and flesh and shell. Israel, Israel. I can't answer for what armies do. They are not you. They are not you. They are not you. In other climes they bitch and whine, just because you're not like them. Israel, many others, they want it dark for you as well. Israel, Israel. Earth is just one big asylum, an explosive prison cell. See us squirm in our own damaged spell. You were born as guilty sinners. Before you stood upright, you fell. Put the fear of many gods in Israel. Nature gave you every impulse, who are virgin priests to tell. Upon you, they are jealous of you as well. Love yourself as you should, Israel. Thank you. Autopromocja. Nietuzinkowy, nieokiełznany, nie dający się łatwo zaszufladkować. Taki jest zespół Pogodno. Polećmy w nową przestrzeń bez zaciśniętych pięści. Ostatni koncert w Trójce miał miejsce, niech pomyślę, około 10 lat temu, mniej więcej. Wracają płytą zatytułowaną Sokiści chcą miłości i do naszego studia. Pogodno. Retransmisja ich występu w audycji Myśliwiecka 357. Dziś po godzinie 18. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja.